فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعانو وناكسن دغيستيال كسو دوادا برنامج كالوحا قدو بدعا وقتكم مغليسان وحاكمدا عمليد نفور نما اوكا دعدي مغالدا مركو او لغو ديلي ودوميه مغالدا سئي الى لديس تاليس كعيدا كحركة الشباب المجاهدين او فافاهي عمليد داسي يوحا اوها شخصي غلبيك صدي عاو وحد دغيست دونتان شير جرايد وقبتي أفاين كعيدا كحركة الشباب المجاهدين شيخ عبد العسيس أو مصعب يوح قرت كمرك أو كهضلي تاريخ دو أفو قدوميه مرك أو ما انتكو بحاجة عن حركة الشباب المجاهدين مدد برنامج كو سعد صيدو كالوحد دقي صدون تان لبق راح أو ما انتك دعاي دقم دا أفقويه الشاب الله غوسي محاق سارة أو كلا شيخ راح يداسي أو للبق صدي عيدا كالدولة دا وفافاهين توحان إذين كو قهيناه برنامج كروحة قبل كأنف دينا إذا كحركة الشباب المجاهدين أو قرح لبيك صدي قاري كويل أه أو أي كبوحين أسكر كترسن عيدا مدى كينيا فافهين كو آدن خرحاسي أيات كو لغي سدونتان برنامج ك قضو بداسي حبين تروح قرآن كو كلقان يواليق ولايدة هيران أو كهدلي مناسبة لغو سو قبقبين أي فترة دي سدحاد أو حبر الشدة معحد أفرا باشا ججالي أنا جاي برنامج كصوصاري ويدي للسعسين أيه ومرك لي روحة فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وغالي لباتمك بشد الحج سندكون أفر بقل أفرتن يسدح ده هجرقاه وافق سنة تضبي لباتمك بشا تضباد سند لبادكون إيوه لبي لباتمك إميلادقاه أنكو بلون برنامشك ففهين دي راد دهيا لقيه ليا عمليد حوغن أو نفور نماءه تاس ومان تلقو قادي حرون تدق مدى مركو اي قبل كشب الله غوسي نفتي هورك ترسل حركة مجاهدين تأل الشباب أيا قده أقلي حرون تاسي هل كاس ويكو سغنايين قدوميها الدولد فدرالك أقوم قعابا دقم داسي حركة مجاهدين تأل الشباب أيها الشيغتي مسؤولية دوار الكاسي أو الحقيقي إن أقوم بحي عبد الله أحمد علي وافو أو أها قدوميه دولد فدرالك إما قلد مركو إيا إن بدن أقوم إذا إلى لديس الشيخ عبد العسيس أو مصعب أفيان كعيد مدى حركة الشباب المجاهدين أو شير جرائد قبت أيها فافهي حول قلكاسي يا التاريخ دمدو إي وافو. الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما أنتي تاريخه والباتني السديدة للحجة كن أفر بقول أفرتني صدح للهجرة وحن كور بحنين عملية بركيسن وإلهي سبحانه وتعالى وكؤسي بعده إلى الربي وما أنت كدع ذي دقم ذا مركو يقول هذا شاب الله ذهوسي عملية وحلل أكتي هدفنا هو هاي وللبيك سنة هاي ننكمل ذا عدو والي oo lagu magacaabo Abdullahi Cali Waafo. Ninkaas oo ugu magacaawnaa murtadiinta gudoomiyaha degmada Marka. Ninkaas oo ahaa nin inta badan noloshiisii ku qaatay inuu muslimiinta la dagaalamo. Mar uu watay maleeshiyaad asaga daacad u ah oo dadka muslimiinta ku dhibaateeyo, iyo mar uu la socday ciidamada kufaarta Afrikaanta loo yaqaan AMISOM. Guud ahaan wuxuu ahaa nin shaqo ka dhigtay inuu la dagaalamo diinta Islaamka iyo dadka muslimiinta. Maanta hawlgalkaas ka dhacay degmada Marka ayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku soo afjiray noloshiisii khabiithka ahayd Xumeyd. Asaga waxaa la dhintay 10 ilaaladiisa ah iyo 2 xoghayn. Dhimashadoodu marka waxay isku noqonaysaa 13 asaga marka lagu daro. Waa 10 ilaala iyo 2 xoghayn ayaa asaga waa 13. Dhaawaca waxaa kaloo meesha ku dhaawacmay 8 kale oo ciidankiisa ka mid ah. Isku geyn marka dhimashada iyo dhaawacoodu wuxuu isku noqday 21. Waafo wuxuu ahaa mid ka mid ah ragga murtadiinta ah oo kaalimaha hore uga jira la dagaalanka diinta Islaamka iyo dadka muslimiinta. Waxaa kaloo u dheeraa inuu waday oo degmada Marko ka waday fasaad aad u ballaaran oo ummadda muslimiinta lagu dhaqan rogayo. Ilaahay baa ku mahadsan halkaa ku soo afjaray noloshiisii kufriga iyo gaalnimada iyo fasaadka ku dhisnayd. Waxaan halkan uga mahadcelinaynaa bacdallaahi subxaanahu wa tacaala raggii mujaahidiinta ah oo qorsheeyey camaliyadaas maanta halkaa ka dhacday, gaar ahaan ciddii fulisay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan leenahay shahaadadaha ka aqbalo. Waxaan kaloo u mahadcelinaynaa cid kasta oo gacan ka geysatay camaliyadaas inay fusho, bacdallaahi iyadana waa u mahadcelinaynaa. Intaa haddaan uga baxo warbixintii marka iyo halaagii qabsaday waafow iyo ciidankiisa, waxaan rabaa halkan inaan mahadnaq iyo mahadcelin ballaaran markaan Ilaahay u mahadcelino subxaanahu wa tacaala, kadib aan u soo gudbino mujaahidiinta ku sugan furumaha kala duwan oo har iyo hameenba u taagan inay cadowga Ilaahay ka daafacaan ku dhaqanka shareecada Islaamka. Mujaahidiintaas oo waxaa weeyaan u taagan har iyo hameenba difaaca diinta, dalka iyo dadka. Gaar ahaan waxaan rabnaa inaan si gaar ugu mahadcelino mujaahidiinta camaliyadii ballaarayd ka fuliyey deegaanka Yeed iyo Caato, kuwaasoo u dhigay maleeshiyaadkii xabashida kalkaalaha iyo macaratuurka uu ahaa 10 lama ilaawaana. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryaynaa intooda dhaawacatay inuu shaafiyo caafiyo, intooda shahiidayna jannadii Ilaahay geliyo, Ilaahay subxaanahu wa tacaalana uu camalkooda ku sugo, Ilaahay subxaanahu wa tacaalana uu ayaga iyo ahalkooda iyo ilmahooda iyo maalkooda iyo cilmigooda iyo waqtigoodaba Ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu barakeeyo. Camaliyada Yeed iyo Caato waxay dhacday 3 bilood gudahood ayay isla dhaceen ayada iyo camaliyada ceel baraf. Ilaahay subxaanahu wa tacaala baa mujaahidiinta u gargaaray awalan wa aakhiran aanu mahadcelinaynaa. Mahadnaqa kadib waxaan rabaa 2 qolo halkan inaan uga soo jeediyo 2 fariimood. Qolada koowaad waa muslimiinta guud ahaan aan jihaad ka soo haleelin. Waxaan leenahay muslimiinta ku nool giyiga Soomaaliyeed iyo meelaha ka baxsanba welina aan jihaad ka soo haleelin. Ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa difaaciisa ka soo qayb gala oo jihaad ka soo gala. Nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam jaahidu lmushrikiina biamwaalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Marka jihaadka ama af baa lagala jihaadaa gaalada, ama anfaca lagu baxshaa, maal baa lagu baxshaa, ama adikaaba laga jihaadaa. Ninkii saddexdaa isku dari karaa isku daro. Ninkii aan isku dari karin carabka ka jihaado, gaar ahaan culummada oo dadka xaqaha u sheegaan jihaadka u bayaanayaan oo ha u sheegaan in gaalada lala jihaado lala dagaalamo, ayaga carabkooda wax tar yahay. Ninka maalka haysta oo taajirka ah oo hantida Ilaahay gacanta u geliyey ha ku bixiyo maalkiisa jihaadka. Ninka adinka ka jihaadi karo dhalinyarada ah, qoriga ha qaado ha jihaado. Haddaan saas yeelo, gaalada waa iska dulqaadaynaa insha allahu tacaala, bifadlillaahi waa iska dulqaadaynaa. Dhulkayguna waxa weeyaan waa noo xoroobahaya. Ilaahay kitaabkiisana isku dhaqaynaa. Adduun iyo aakharana nicmo iyo wanaag iyo xurimo taama ayaa ku naaloon doonaa. Halkan waxaan rabaa insha allahu tacaala inaan kala hadlo nimanka dhalinyarada Soomaalida oo diintii Ilaahay ka baxay oo lagu dhalay diinka Ilaahay lagu dhalay, laakiin ayagu si cad uga baxay oo ugana baxay inay walahoodi siiyeen ciidamada soo duulayaasha oo gaalada oo madowga iyo cadaan kaba leh. Waxaan rabaa inaan iraahdo aayadan soo socota. Ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala, qul innamaa a'idukum biwaaxida an taquumuu lillaahi mathnaa wa furaada. Waxaan idinku waaninahayaa oo keliya dadow mid mid iyo labolabo inaad u fikirtaan, bal nin kastow gaar u istaag, bal idinkoo labaha gaar u istaaga. Waxaad isweydiisaan ciidamada soo duulayaasha ah oo cadaankii madowga balaho gaalada ah horta diintee bay haystaan? Jawaab baa inay soo baxaysa. Waxaad isweydiisaan mujaahidiintu diintee bay haystaan oo ku dagaalamayaan? Jawaab baa inay soo baxaysa. Waxaad isweydiisaan qofkii gaala la safta Ilaahay muxuu u ballan qaaday? Jawaab baad helaysaan. Waxaad isweydiisaan qofkii Ilaahay kitaabkiisa u dagaalamo kor yeela muxuu helayaa? Ka bacdi waxaad isweydiisaa horta adigu shaqsiyan maxaad mujaahidiinta kula dagaalamaysaa? Jawaab waafi aad helaysaa. Jawaabta waafiga markaad hesho waxaa kuu soo baxaysa dhinaca xaqu kaa jiro inaad ogaato. Waxaan kugu baaqaynaa markaas inaan ku soo dhaweynayno haddaad noo timaado, hubka aad haysato inaan kuu lacagaynayno, gaari haddaad la timaado inaan kuu lacagaynayno, inaad waxaa weeyaan aad ka mid noqonay safka muslimiinta. Haddaad diido taa maqli weydo, waxaad ogaataa meesha ay mareen rag badan oo saaxiibadaada inaad mari doonto aakharana cadaab uu kuu dambeeyo, oo halka aad joogto adduun iyo aakharaba meel lagu hoogayo inay tahay. Ayagana intaasaan ugu soo gaabinahayaa, wabillaahi tawfiiq. kaasi waxa uu ahaa Sheekh Cabdilcasiis ow Muscab, afhayeenka ciidamada xarakatu Shabaabulmujaahidiin. Dhinaca kale, maamulka Koonfur Galbeed ayaa ka hadlay amniyada ka dhacday magaalada Marko ee uu ku dhintay gudoomiyihii magaaladaasi. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Lafta Gareen ayaa sheegay in geerida Waafow ay ku ahayd mid naxdin leh. Cabdullaahi Cali Axmed Waafow, gudoomiyihii degmada Marko, nin oday ah, mas-uul ah dadka reer Koonfur Galbeed, dadka shabeellada hoose, laf dhabar u ahaa maanta argagixiso caalami ah yaa isku miidaamisay. Nin yaa isku miidaamiyey isaga iyo dadka kale ee mas-uuliyiinta ahaa ee meesha kula dhintay. Waxaan rabaa marka halkan inaan tacsi tiiraanyo leh aan uga diro. Runtii waxaan nasiib darro ah oo nasiib darro ah in maalin walbo waa kastoo baryo ninka dadka ugu qiimaha badan, in maalin walbobo ay shabaab meelay ka yimaadeen aan la aqoon ay sababsadaan, in maalin walbo dad dhameeyaan. Intan waxaa waaye waa zaa'id waa ogtihiin maanta meesha ay maraayaan. Intay dhibaatadii annaga naga badiyeen oy noo wareeriyeen bay haddana waxay u sii gudbeen dowladihii deriska ahaa iyo dhibaatadooda saamaysay oy gudihii sii galeen oy annagana sii baabiyeen. Kaas waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed oo ka warbixinayay amniyadda maanta ka dhacday Marko ee lagu dilay gudoomiyihii degmadaasi. Cabdullaahi Axmed Cali Waafow ayaa ahaa qabqab leh dagaal ooga ah oo aad ugu dhowaa shisheeyaha. Injineer Xuseen Owgaab oo ka mid ah waxgaradka magaalada Marko ee shabeellaha hoose ayaanu wareysanay, waxaana wax ka weydiinay waxa uu ka yaqaano Waafow. Wareysigan waxaanu qaaday wariyaheena Haashim. bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaam cala nabiyina maxamed wacala alihi wasaxbihi wasalam. Alxamdulilah, alxamdulilah, alxamdulilah, alxamdulilah, walaan u mahadnaqonaa subxaana wa tacaalaa. Magaalada Marka maanta waxaa ka dhacay nin Ilaahay subxaana wa tacaalaa ku caasiyey oo la yiraahdo Cabdullaahi Waafow ayaa maanta Ilaahay subxaana wa tacaalaa dhibkiis iyo shartiis ummadda ka qaaday. Nin Ilaahay barakeeyo ishtishaade ayaa la kacay. Cabdullaahi Waafow wixii la socday meeshay ku baxeen. Marka alxamdulillah allahumma hadnoqona subxaana wa tacaalaa. Ninkaas alla dhaafsiiyey wuxuu Ilaahay subxaana wa tacaalaa ku badbaadinayaa kumayaal kumayaal oo ciddiisa ah, khaas ahaan beesha Biimaal ah, beeshan waxaa lagu yaqiinay beel jihaadi ah oo lasoo dagaalantay gaaladii Talyaaniga ah oo intaasoo dhulka soo degay u diiday badda ku hayay ayagoo gamoono iyo falaaro iyo seef ku dagaalamayo. Waxaa taariikhda ay qortaa beesha inay nashiidooyinkeeda ahaayeen hayga roorinka maroori ruux gooyo rabi waaye hayga roorinka maroori, iyagoo markaas jilbaha u xiran yahay si aad ninka usan cararin oo gaalada ula dagaalamo. Beeshaas oo intaas maanta aan war ku soo koobi karin oo lasoo dagaalada gaalada khaas ahaan Talyaanigii oo ummaddii dhibaateeyey oo kale asylum waa maqasheen dhoobada ummadda in la jiifiyo la siixiyo uu kormari jiray, intaasoo naag asay u qaaday kale asylum soo lagu baxshay. Ninkaas waxaan aniga awgaab ahaan taariikhda Talyaaniga aan ka hayaa 8 May aasiyan doonka aan ka shaqaynayay gaari uu leeyahay baa dhiiqa gala injineer Moodri la yiraahdo. Dhiiqadii marka wuxuu damcin dadkii uu yiraahdo ka baxsha gaarigii isbinjare manonto kaara siri gaarigeega riixana taawanina masuurgel kartaa way gaari in la riixo aan la taawan masuurgelaysaa maya waay adigoo sii jeedo dabadaada soo saaray saas ku soo riixaysaa gaariga. Marka ummaddu waxyaa dhibaatooyinka ay ku hayn jireen waa wax Allaah cadduulaa xisaab aan la koobi karin. Marka ninkii ummaddii oo gaalo ku jihaysnaan jirtay maanta soo jiheeyey marna iga dhexdo isku goynaayo, haddana difaaca diinta Islaamka oo lagu dhaqaayo gobolka shabeellada hoose oo magaalada marka nuurka ka baxaya la ogaa oo mujaahidiinta ay dhex joogeen sanayaal uu wuxuu ka dhigay ummaddii teed. Intaasaa ku go'day oo maanta beeshiis ah iyagoo sharta gaalada ay wada difaacayo, intaasna asbaabtiis asaga iska lahaa. Ninkaani asalkiisa kama soo jeedo gobolka shabeellada hoose, wuxuu ka yimid Jamaama meel yiraahdo, wuxuunu soo tababartay Itoobiya, waa askartii saraakiisha Itoobiya soo tababartay oo ugu talgashay aqiidada Itoobiyaanku iyagoo wato in ummaddu ku laayaan. Marka alxamdulillah maanta shartiis ummadda Ilaahay waa dhaafiyey. Ummadda intii taqaanow ninkaasi meeshu maray waad u jeedaan, wixii ka dambeen meeshaasay mari doonaan. Waxaa marka ku waanin doonaa ummadda deegaankaas oo aagaas degan beesha uu ka dhashay iyo beelaha Soomaaliyeed oo degan gobolka shabeellada hoos khaasaa degmada Marka, inay Ilaahay subxaanahu uu toobad keenaan, Ilaahay uu cabsadaan. Haddii wixii ka dambeysan ogolaanin nin kale oo magaaladan loo keeno, Ilaahay subxaanahu ka taagso ku dhaqeynin. Mujaahidiinta waa safuuftooda soo buuxsha dhammaan ahlul Marka iyo wixii nawaaxigeeda ah. Waxa idin leeyahay nuurkan suu u socdo wax damin kara ma jirto. Waad ujeedaan maanta xaaladda meeshay marayso. waafoo ku xisaabtama jirteen, waafoo waa dhahay, waafoo waa yeel, waafoo waa yir, waafoo maad waa la tegey waafoo. Wixii ka dambeeya sidaas gadaran loo tegi doonaa insha Allahu ta'ala. Waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed khaas ahaan meel walba joogaan, nin kastoo qabiil ku tirsano, qabiil hoog iyo halaag kuwada lagu tirsanaado, qabiil hadaa naarad kuwada lagu tirsanaado, qabiil hadduu sharcada raxmaan ku hoggaaminayo qabiilka uu yahay, hadduusan ku hoggaaminaynin ka leexda ha laga leexdo. Waa kan waafoo wixii qabiil ahaanas u yimid meeshaan ummaddiinas u baabi'iyey, maanta hantidooda, xoolahooda, geelahoodooda, adhigooda dhan baaba'een, asagaana sabab u noqday. Haddana maanta alxamdulilah ilaa shartiis waa dhaafiyey, beesha se u dhan tahay sakhiirii kabiilkooda. Waxaan leeyahay mujaahidiin kusoo daba feela, waxay hogaan xumihii idin hortiin taagna ilaah waa idinka leexshay, hoggaan kaloo shar ayaysan gaal idin soo dhowo idin keenin, hana ogolaanina. Waxaad ka warantaa xiriirka uu la lahay shisheeyaha ninkan ku baxay maanta magaalada Marka? Xiriirkiis aad buu u fogaa ninkan gaalada Itoobiyaanka laftigooda. Waxaa la yir ninkan waa nin anaga aan ku xisaabtan gaalada usoo Itoobiyaanka naftirkiisa. Itoobiyaankii Marka waxay ahaayeen ninkan koolkoolinta ay ku hayeen caadi ma ahayn. Gobolkan Shabeelada khaasaa degmada Marka in laga qaado marna ma ogoleen Itoobiyaanka. Asaga iyo mid kale oo asagana oo maxal dhajir CD markuu soo galay gobolkan xilligii maxaakiimta saxaabkeeda, wuxuu ku soo galay soo taangi dhex saaran ayuu ku soo galay ilaa iyo meeshii Kismaayo tegey kuna soo laabtay Marka soo geliyey. CD la dhahaa waa ninka gobolka ay ku soo magacaabo marar magaalada isan ka quursanaynin. Ninkan iyo ninkaas oo isku darajo Marka waxaan maanta Ilaahay u mahadinaynaa darajada xiriirka ula lahaa gaalada. Intaas iyo in ka badan bay ahaayeen, laakiin maanta waa la soo afjaray alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Isku dirka bulshada ee gobolka Shabeelada Hoose kaalin inta le'eg ayuu ku lahaa ninkan? Isku dirka bulshada Shabeelada Hoose qabaa'iladeeda ku nool oo shalay isgarabsan jiray oo isla cuno jiray isla cabi jiray, ninkaa markuu yimid kuli madaxa isku geliyey kulligood. Qawiil ba qawiil buu tusay. Waa aragteen dagaalada ka dhici jiray sakhiir gowrac ahaa oo beesh iyo qabiil beela kamid ah, ninka abaabuli jiray waa ninkan. Ninka ka shaqeyn jiray ninkan waxa isku sameeyay dadkii labadii qabiilood ka annama. Waxaa leedahay meeshaan se tuutu iyo hutu ma dagaalamayo, ever boys baabi'iyeen, beeraa la isku gubay, guriyaa la isku gubay, dad naaga uur leh la dooxay, dhibaato waalar aan la sheegin lakoobkan ayaa la isku sameeyey. Maxaa usoo dhaadhac gudaha beesha dhexdeed, beesha dhexdeed saas isku gubay, biimaalka mid kaled uma helinayo, asaana ku fadli lahaa saas isugu diri jiray. Marka ninkaa dhibkiisa wax yar oo la koobi karo ma aha, oo dad ku soo koobi karo. Marka waxaan leeyahay Allahi subxaana wa tacaala dhaafiyey shartiisa aan u mahadnaqno dhammaan Soomaaliyey, kan oo kalena haliska ilaaliyo ummadda hamidoodu. Qarax ayaa maanta waxa uu ka dhacay degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose. Qaraxaas ayaa lala beegsaday ciidamada ka tirsan dowladda federaalka. Waxaa halkaasi ku dhintay 2 askari, 3 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Dhanka gobolka Mandheera, ciidamada xarakada Shabaab Mujahidiin waxa ay qarax la beegsadeen gaari kooyal ah oo ay ka buuxeen askar ka tirsan ciidamada Kenya. Gaariga ayaa kusoo baxay gobolka Mandheera waxaana uu ku sii jeeday degmada Ramu. Qasaar xoog leh oo dhimashay dhaawac leh ayaa soo gaaray ciidamada Kenya. Hagaag idaacadda Al-Furqaan ayaad nagala socotaan. Waxaa nagu soo maqan qodobo kale oo barnaamijka qayb ka ah, laakiin markaan ku soo dhawaada xubinta dhuux qur'aanka oo ku dhaqan Allaha u naxariiste, Sheikh Nuur Maxamed Cabdiraxmaan ayaa noo soo jeedinaya ee dhegeysa boon. خلوا القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, وقد قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ودرسي يعني قرأ الكرات كيسو وهاي, أما ودرسي كما الدروس تاني قرأ الكرات كيسو وهاي روح قرآن كيكو دغن quraanka diilada sunaduna kama hirto. Marka wuxuu ku saabsan yahay aayadan oo aan xilligan rabna inaan dhuuxnay bal ku dhaqanno. Intii aad duruustii aan soo qaadanay badankeed waxay ahaday suuratul madaniyya ay ku jirtay tama suuratul fatir ilaa ku hadaan suuratul duruti aan soo dhaafnay oo ahaday man alladhi iyo ya ayuha alladhina amanu la tubtulu bisadaqatikum almanni iyo alladhina yunfiquna ma suuratul baqara wa ayuha madaniyya darsigaana waa suuratul fatir waana makkiyah alla marka wuxuu leeyahay kuwa kitaabka alla aqriyaan sunnaduna waa kitaabka sharaxo kama artay ee sunnada markay kitaabka aqriyaan akhriska waxa laga wadaa waa akhriyan waana raaceen waa talaadu macnaheysa keenta oo salaadina oogeen waxaan ku arsaaqnaa wax ka bixiyeen u fursad waxaan ku arsaaqnaa wax ka bixeen oo anfaqo mimma razaqnaahum ay wax ka bixiyeen aqamu salaata anfaqo mimma razaqnaahum inta asrag samayeen ilaahay muhammad subhanahu wa ta'ala sirran wa alaniya yarjuna tijarata lan tabura kanaxsi aan baareynin oo qiima jab uusan ku imaan ay rajayaan qudarayaa sidaas uu Allaah tilmaam wa rajafi alayhi dadkaas kanaxsi wa ma tijara way in alladhina yatruna kitab Allah wa aqamu salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijarata lan tabur macnaheedu waxa way tijara rabbaniya way Allaah la ganacsaysa wa afdalu at-tijara kanaxsi kan ugu qiima badan way qanaxsi kan ugu qiima badan oo ugu sareeyo oo ugu qaalisan way maxay yeelay ganacsiga la galeeyso muxuu noqday wuxuu noqday in Allah subhanahu wa ta'ala abalkaaga ku siiyo asigoo aan nuqsanaynin tijarata lan tabura adiga la waa tijaramidu inta siyaah oo cadaab xanuun badan ku reesa la dulkum ala tijaratin tuntiikum min adabin aliim tu'minu billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi markaas oo jannatki alaabti uu sheegay tijara rabbaniya way markaa tijara caalamiya ma tijarada caalamiya oo ribaha ku dhisan oo lagu leeyahay beesha caalamka ee ribaha ku dhisan taa ayaa la rabaa inaad kala garato farqiga u dhaxaya tijara rabbaniya iyo tijara caalamiya shaydaaniya oo Allah subhanahu wa ta'ala ayadiisa marka aad akhriso inay kugu kala baxsanaadaan labada tijara waa laga marmaan maxay yeelay alla gaaladana waa tiraa ribahana waa tiraa ويمحق الكافرين سورة آل عمران وإلهي قال هذا سأترو إسلا سورة بغراء يمحق الله الربا ويربي الصدقات إلهي الربا دول سارك واترترا واترا ويربي الصدقات صدقات كان وكبعية إلا أنه أون لبحي وسدح إنه الربا نغضو إنه الدين نغضو إنه صدقا نغضو دين تمعن هذا وحوى روحه روح مسلم كهدويه qofka lacag uu siiha markaas wuxuu leeyahay ku soo shaqeeyo xilliga ku balamana ee kan dulsaarna kama rabiyo wuxuu faa'iido naasa qaadahay asan raasumaalka uu qaadahay taas waxa la deyn ila iyo ladina amanu idha tadayantum bidayn midda kala wa sadaqo wa tanada ka hadlayn midda ka soo horto gaalaya munaafiqiin ayadaas oo ay ku wareegaalistaan muslimiinta maanta in kamid oo qasaa ay ku dhacdane ay xuddaba fayshayeen oo intaan aadina ay ku leeyihiin waa riba ladina yakuluna riba alla wuxuu tirayaa taasina marka waa inaad faanta tijarada asqiimadeeda inaad faanta waa laga marmaan alla subhanahu wa ta'ala janiskaas anaysana janisyadan hadda sadaqada la labaxo sidaas loo faa'iideysto waxa haysta ruuxa muslimka bis amma kaafirka iyo munaafiqo cilmaaniga midka dhahay ma haystaan mahayelay wuxooda dhan alla in la rumeyo maadaama ay diideen al-iimaanu billahi wal yawmil aakhir ay amalku wax ku taraa asaas ku noqdaa asaaskaas markuu leeyahay laakiin haduu san lahayn habaa manthuran way wuxoodi wa baba taasina marka waxaan ogaataa darsiin halkaas uu ku siman yahay wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده بدين عظيم هو السامي بدين عظيم wariga wilayada islaamiga ah ee Iran ayaa ka qayb galay munaasabad lagu soo gabagabeeyay fadrada saddexaad ee waxbarashada macadka Umar ibn Khattab ee beesha Jajale. Munaasabada ayaa ka dhacday deegaan hoostaga magaalada Baladweyn. Mudiirka macadka ayaa sharaxaad ka bixiyay مراحشي ومعهد كسومري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني في الله، وحما حسن الله نسو قرسيي اقتتام كي فضردي سدحاد محد كي عمر بن الخطاب بيش رجال وفرناي اقتتام كي سنسو قرسيي أيام حسن. إخواني في الله، فضردا وحيككو ابنادي أدان سيقود محد كوغا وربحيو فضردا وحيككو ابنادي شام بلوت شانتا بلوت ماشا وحلو قادنا يي علوم تشرعيغا كلا دوان هديتا قرآن كي كريمكا برشدي سي حفدسكي سي هديتا هاي علوم تي سي مارتا قرآن كي هديتا هاي انتا ومارتا والغو ويكو بحيسي وحاكا لو كو بحي محدكا وعلوم تبحيسي كمدها علمي حديثكا حديثك نبيغا برشدي سا إيا علوم تي حديثكا أو إسلا صعدو وحاكا لو مارتا ماشا كبحي فقهي أيا مارتا كمدها هاي دروس تماشا لغا آخرنا يي إيا علوم تي فقهي waxa kamida haa cilmiga maareeynta naxwada culumta sharciiga oo kala duwan ayaa meesha lagu baranayay ardayda yaryarka ay xumbaareen macallimiintooduna ay kula dadaalayeen oo maareeytaas ay u xumbaari lahayn Ilaahay subxaanahu wa ta'ala diintiisaas ay ku dadaalayeen habeen iyo maalinba ay juhdi ku bixinayeen maxadku wuxuu ku dhamaaday fadradiisu si wanaagsan bay noogu dhamaatay Ilaahay caafimaad buu nagu siiyay amni uu Ilaahay nagu siiyay subxaanahu wa ta'ala wuxuu ilaahi subhanahu wa ta'ala nagu siiyay xaaladuhu sidii loogu talagalay inay ku socdaan fadrada intii loogu talagalay duruusta inay baxdo ay ilaahi noongalaado subhanahu wa ta'ala maanta ilaahi wuxuu nusoo istaajiyay iqtitaamkeedii fadrada ilaahi baa ku maasa subhanahu wa ta'ala inta ka gadaal waxaan leeyahay ardayda cilmiga xumbaartay haddadaalano hore hoosii socdaano gadaayaan loo soconin hal dadaalo cilmigu maratay kuma jooga wali waalidiintana waxaan leeyahay ilmahan dhashay oo meelo kala duwan ka soo dirsatayne ayagana waxaan leeyahay juhdigaad hor u bixisan si laba laaba ilmihiinu maanta maarata mustawaha aragtay bay taagan yihiin waxaan ilaahay ka rajaynaynaa subxaanahu wa ta'ala mustawa ka sii sareeyo inay sii istaagaan juhdiga marka haday ilmaha tahay iyo haday waalidiinta tahay ba juhdi hal bixiyaa ayaan leeyahay wa jazaakumullahu khayran inta marka hadaan uga soo tago maxadkii arimihiisi oo duruustii socotay inay sidii loogu talagalay u baxday ilmuhu markay duruustii loogu talagalay ay dhameeyeen imtixaan ay galeen imtixaan markii la galane waxa waayeen dadku isku wada mid ma noqonayaan magaciisa imtixaan la yiraahdaa ardayga asagoo si kasta u dadaalayay oo maaraytay aqoontiisu fiican tahay ayaa waxa laga yaabaa mararka qaarkood imtixaanku asaa magaciisa wata inuu sagatiyo oo sidii rabay ay wax ugu ima waayaan rag kamidana maarata sidoo rabay wax ugu soo baxaan dadku haday orotamaan imtixaanku waa nooc orotan camala hadii loo orotamo in laysla keenana waa la arkaa in la soo kala tagana waa la arkaa maxadku wuxuu ka kooban yahay laba fasal ayuu ka kooban yahay wabillahi tawfiiq naqib ka beesha jajeela naqib usmaan ali yusuf ayaa isna hadalka jeediyay munaasabada isagoo ka beel ahaan sheegay inay si weyn ugu faraxsan yihiin horumarka dhanka cilmiga ah oo ay ku tilaabsadeen ardayda maxadka Umar ibn Khattab. Alhamdulillahi wa salatu wa salam ala rasulillah. Ilaahay khayrkan waafajiyo. Maanta waxaan ku faraxsanahay xiwaarka meesha ka dhacay. Runtii waxaan soo xusuustay maalintii aan maxadkan bilaabay ilmo aroorayay iyo maanta wax u dhaxay. Aad baan maanta u faraxsanahay. Dibka aan ka marnay iyo si maanta ahaayeen iman sayhiin. Aad baa u kala duwanta. Aad baa u kala duwanta. Ninku wax garanayo, ninku wax uga garanaya. Maanta waxay soo soo bandhigeen wax lagu farxo. oo diin ah oo aad u qiimo badan marka hore waxaan u mahadcelinayaa abuurtay ee koonkan la keenay ayaan u mahadcelinayaa marka labaad waxaan u mahadcelinayaa walaayada islaamiga gobolka Hiiraan ee maxadkan uu jeedo ku bixisay ku dadaashay inuu furmo ayaan u mahadcelinayaa ajir xasan Allah ka siiyo waxaan kaloo u mahadcelinayaa macallimiintii ee jeediga bixisay oo arjeeftay ayagana ajir xasan Allah ka siiyo mid kale runtii maanta dan waxa ku farxadan waxa shalayna nimanka ilmahooda diiday maanta waxaan rabaa qarkood inay shalaynaya xaqiiq ahaan waxaan leenahay kul aan la hanuuniyo hadafka laga leeyahay wuxuu yahay kitaabka ilaahay ilaa xambaar hadafka laga malaha hadafka laga mari gaal waxa ay rabtaa diin ilaahay inay haysto annaga hadda hadafka in waxa way diin inay kor noqoto ilaahay hadan barkee qof walba ha fahmo maanta waxa qiimo leh ninkii diinta bartay oo quraanka tilmaamta jid bartay walaal waa la bar yaa qaali waa qaali ilmaha waxa ku baraarujinaya adinkana dadaal diinta barta waqti ka faa'iideysto waqti haystiin كفائدست وارجنت الشيء اللي عليه واوجد المنت ما انت تكيل سيل اي ما تكل بدليين ما عند الكيني ما تسقد ما ما انت تقول كله وفرحسيه ابو فرحسيه وحان رملا مركه ان كنت دارميا ان كنت داداشان المهين واخبر علم ادن كان دلي ادن كان وحدين برانيان علم الدين انا برتان على ربحه كل ليله وحو الدين انا الاسلام انا برتان كتاب كذا يا حمباران هذا كله ليله كاس وهي نن كان لا مالها ان واخ لا برو دين هلا برتو ان دين الاسلام كا كر نقطه وحا كلو غالي بختي انا هوس اي نقطه تاس هدف كان الاسلام كر الله كيلا قال الله جبيو قفل بو قال كبار كتاب القران كان هل حمبارو هل حمبارو كر هل كر هل يلو انت سكسو غغبينا مركي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قار كميدا والدين تا ارديده او غوبته كهدي ايا شيغا اني سو دوينيان وحبرشده وبدكودا ادنا اي غو فرحين علمغا لبري وبدكودا بسم الله الحمد لله رب العالمين الهي با ما حد اسكلا معتكان مالنكي لبلاوي imaanta dhaadooda ninkii joogay intaa wax dhigayay iyo ninkii ilmihiisa soo odray dadkii markii aan muqneynay markii aan soo soconay markii imaanay tiin ugu jirtay tu ko dalana hadana gashay alxamdulillaah alxamdulillaah thumma alxamdulillaah marwal alxamdulillaah ilaahay baa mahadle macallimiinta intan juhud abiisay wa'tasimu bihablillaah jami'an wa dhammaantan ina diinta qabsano ayaan nooga talagalay waxaan orod ku waynay roor ku waynay meesha laga helay fadhi laga helay si gaaban loo helay waxaa la rabaa in la dadaalo ilaahay inuu lagu xamdiyo waana ku faraxsanay waana ku mahadsanay mucaahadka markii la bilaabay dadna qoor qobada lagu keenay anagana arday waxaan ku imaanay anagu oo orota ayaa idinka maqlina ku hormaran leenay imaanay haddana waa ku joogaynaa insha allah waynoo dhiman waa ku dhamaasaranaynaa mucaahadka culimadii iyo macallimiintii dadkii boqolkiiba boqol aada u mahadsantiin intan iyo wax ku sii siyaadaysaa lanoo wado qofka islaamka ah muslimka ah iimaan kale ahlu tawxiidka ilaa uu ku dhinto jinno ka galo kheyr kama dhergo intaan hadda waa helnay inka badan waa rabnaa waan idinka helaynaa insha allahu billahi tawfiq bismillaahi alxamdulilaah ilaah baa mahadsan mahad idaylkeed ilaah baan siinayna asiga iskale cid kalon siinayna ma jirto intaas kadib maasha allah maasha allah maasha allah saasaan leenahay haddaan waalidiinta anna maanta waxaa muuqata farxad weyn oo la soo koobi karin ayaa muuqata haybadda islaamka muuqata alxamdulillah ilaah baa ku mahadsan intaas kadib waxaan u mahad celinaynaa mujaahidiinta xarakada al-shabaab ayaan u mahad celinaynaa insha allahu tacaala ayagana waa u mahad celinaynaa dadkan saan u soo saartay hadaala waayna wanaagan ku soo bixisay ayagana u mahad celinaynaa ilaahay ha barakeeyaan leenahay waxaad wadiina waxaas ilaahay raalli ka yahay allah in kaga dhiga adinkana dadaalka wada insha allahu tacaala ilaahayna waa idil garab galaa insha allah annagana waa in kugu soo ducaynaynaa intaas kadib macallimiinta ilmaha wax soo bartay oo haddaal waaynan saan jundigu u soo bixintay ayagoon guryahooda joogin noo soo waxbartay saan saa wax soo yeeshay ayagana haddaal waaynan waxaan waa u mahad noqoynaa ilaahay weynaha ajar ha ka siiyo ajar ha ka siiyo ilaahay idinkiis ilaaha wax laga helaahe ilaahay ajar ha ka siiyo intaas markaan ka gudbo maanta waxaa farxad eh annagoo haddaal waaynan ardadii dadkii dhalay ah ilmaha daal waayna maanta cilmiga iyo carabiga iyo qur-aankii wixii oo dhan maxaan ku yidhaha daal waaynan isu jawaabaya waa farxad weyn meelaha hadda aan joogno ama aan ka imaadnay waxaan okol lagama helo ilmahayna waxay ahayn waan ogeyn canug haddaala kuu diin qur-aanka hataa canug xajisan hataa kuma jirin hadda waa kanaa cilmigaas aa la bare dadka kaleo ehelka ah oo ilmo dhalay oo haddaal waayna ehelkayna ah waxaan ku boorinaynaa inay sidaan oo kale ilmahooda ay keensadaan saasaan ku boorinaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambeyntii munaasabadda waxaa ka hadlay waaliga wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abuu nabhaan isagoo si gaar ah ula dardaarmay maamulka macallimiinta waalidiinta iyo ardayda macadka alxamdulilaahi wakafaa wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin awalan allah subxaanahu watacaala ayaa mahad iska leh bacda xamdillaahi subxaanahu watacaala waxaan u mahad celinaynaa raggii ama ikhyaartii xafladdan qiimaha badan agaasintay iyo mushaarikiinta ka soo qayb galay xafladdan qiimaha badan oo ikhtitaamka u ah fatradii saddexaad macad cumar ibn khadaab oo ay iska leedahay beesha jajeele walaalayaal sida aad arkaysaan ama idiin muuqato waxa aan goobjooga u nahay oo farxadda tirada badan nagu beeray waxa weeye waa ikhtitaamkii ama fatradii saddexaad ee macadka. Waxa aan maanta goobjooga u nahay sidaa waxaa muuqatay in laba fatro oo hore ardadu ay soo qaadatay, waxa aan rabo inaan idhaahdo waxa weeye ardadan dad baa dhalay ee la jeclaaday inay wax u bartaan, halka keensaday indhahoodana waxbay ku arkaan. Hadday hadda goobjoog yihiin, hadday maqan yihiinna warka waa gaari doona. Juhdigiinnii dadaalkiinni aad bixiseen, qurratucaynkiinnii awlaadii Ilaahay idin siiyey subxaanahu wa tacaalaa, dushiinnana ay waajibka ku ahayd akhlaaqdooda inay hagaajisaan oo ku ta'diibisaan ama aad ku adbisaan dhaqankooda islaamiga ee diimeed. Wixii maanta ay barteen ama ay faa'ideen goobjoog baa u tihiin oo indhihiinna ku haysaan. Dad tiro badan oo goobjoog ahaa markii macadkan la furayey, awlaadna haystay, ayaan ka faa'iidaysan. Ayaga maanta waa u qoomama iyo shallayto, dadka awlaadooda keensadayna waa u farxad iyo raynrayn. Waxaan idin leenahay dadkiina waalidka ah, juhdigiinnii dadaalka aad bixiseen fatrada ama fataraadka u dhiman macadka, waqtiga yaroo u dhiman, inaad ku dadaashaan awlaadiinna Ilaahayna aad tala saarataan, sabir badanna aad muujisaan. Nicmo kasta iyo wanaag kasta xasad bay leedahay. Xasadka ugu weyn uguna horreeya waa Ibliis. Mar walbana wuxuu kuu meerinayaa wax aan adduunkaaga iyo aakhiradaada midna ku anfacaynin. Awlaaddaas raggaa galabta meesha fadhiya oo qiimaha badan kula dadaala daraasada iyo duruusta hadda ay baranayaan inay dhammaystaan, hadday fasax u laabtaan oo guryihii tagaanna waxaa la idinka rabaa in aysan saaqidin masaajidda lagu xiro, meelaha duruusta laga akhriya lagu xiro, akhlaaqdoodan quruxda badan iyo suurada hadda ay leeyihiin inaysan iska bedelin, bisha ay maqan yihiinna iyaga oo aan waxba badan iska bedelin in lagu soo celiyo macadkoodii. Dadaalka waxaa laga rabaa waalidka. Maantana shalayto ma qabtaan oo waxaad ku faraxdaan baa indhihiinna iyo hortiinna yaallo. Ardada waxaan leeyahay hadda rag waaweyn baa noqoteen, sanadkii labaad baa idiin dhowdhow oo idiin dhammaanaya. Waxaa la idinka rabaa inaadan duqumoobin. Waxa aad faa'iideen waad u jeedaan, qaali baad tihiin. Waxa aad baranaysaanna waa kitaabka Ilaahay subxaanahu wa tacaala, sunnada nabigeena calayhi salaatu wasalaam. Ha isu qaadanina dad liita inaad tihiin, dad qiimo badan baad tihiin. Sharcigaas iyo culumta Ilaahay oo aad baranaysaan ku dadaala, gadaal ha u laabanina, waalidkiina ha qalbi jibinina, macallimiintii iyo dadkii idinku soo dadaalay oo juhdigaan idinku bixiyeyna niyad jab ha ku keenina. Macallimiinta hadday murabbi tahay, hadday mudiir tahay, hadday mucallim tahayba, iyo dabaaqi uu adeegayey oo wax u karinayey, ragga shaqadan soo qabtay, maanta aan goobjooga u nahay, waxaan leenahay jazaakumullahu khayran wa baarakallahu fiikum. Ilaahay abaalkiina ha weyneeyo. Juhdiga iyo dadaalka aad bixiseenna waxay ka muuqatay ardadii aad gacanta ku hayseen, waa idiin mahad celinaynaa. Hadday tahay manqarkooda iyo araggooda iyo muuqaalkooda aad bay u qiimo badan yihiin, hadday tahay wixii akhrinayeen iyo qaabka loo itqaaniyeyna aad bay u qiimo badan tahay. Ammaanada gudashadeeda waa shay qof walba waajib ku ah. Waxa aad hayseenna waa ammaanad diimeed. Qofka waxa loo dhiibo oo lagu aaminay inuu xaqiijiyo oo uu itqaaniyo oo uu dhab ka dhiga ayuu addoon ku yahay. Waxaa inoo muuqata inaad wax gudateen, dadaal badanna aad bixiseen. Waxaan idin leenahay mucallimiin iyo murabbi iyo mudiir iyo dabaakhba, dadkii hawshaa qabtay Ilaahay subxaanahu wa tacaala abaalkiina ha weyneeyo. Badiilkiinana Allah idin siiyo qabriga iyo qiyaama, Allah idinkugu qaboojiyo. Waxaan idinkula dardaarmayna waxa weeye macadkan waxbaa u dhiman, waqtiga dhiman, in aad isku daydaan in aad noqotaan ardayda soo baxaysa macaahidda shareecada ka soo baxaysa kuwa ugu fiinfiican inaad noqotaan, ardaydiina inay noqoto, inaadan muxuu ka dhigin shaqada ha ku dhaafto, macadka ha dhammaado. Macadka ha dhammaado hadday shaqadaada noqoto, Ilaahay baa kula xisaabtamay, maana aan tabar lahayn. Waalid baa ardadan keenay, qasad kale looma keenin, adduunya meesha inay ku bartaan ama urursadaan looma keenin. Waxaa loo keenay in wax la baro. Dad baa takaaliifta iyo qaraamaadka ku socda, dad baa dhiiba, muslimiin baa iskale xoolaha ku baxa. Juhdigiina iyo dadaalkiina waxaa ka dhigtaan Ilaahay inaad ugu dhowaataan. Waxaad Ilaahay ugu dhowaanaysaan oo aad qabriga iyo qiyaamo Ilaahay tabaaraka wa tacaala maalin aadan tabar lahayn inuu idinkugu hiiliyo aad rabtaan ka dhiga. Waqtiga idiin dhiman si wanaagsan ku guta. Ilaahay subxaanahu wa tacaalaana ha idan barakeeyo. Aad baa u mahadsan tihiin. Wa jazaakumullahu khayran wa billahi tawfiq. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمامي. بدين عظيم هو السامي بدين عظيم gudahan caaw halkaas ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka barnaamijka lamid intaynu ku kulmi doonno waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fakhurun bi islami fa minhu rtawaytu ana adh-dhami hadani ilahi bu'id al-'ama بدين عظيم هو السامي بدين عظيم